نا نزول کې بعد د سورې طلاق نه دي او ذکر کې ابو سورې قدر پسې څنګه چاوي کې عظمت ته قران بیان کو نزي کې عظمت ته اسلام بیان وي چې کوم دین چې د قران راوړ کنه دا ډېر عظیم شان دین دی ښا دمه دا چې سورې قدر کې خصوصیت بیان کو د دې امت زګر شپه د قدر وی په خوانو امتونو کې نه وخه هغه د خبر نه د ليله القدر نه دا خو الله دې امت ته ليله القدر راوست کنه نو زګر دې صورت کې رد کی پاغه په خوانو قومونو باندې چری د دینو محرومو او دغه څه د عقیدې توحید نو محرومو ښا او صورت کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صورت کې توحید دې ډېر په اعلی طریقې سره ډېر په اعلی طریقې سره او صورت کې تقسیم دې د خلقو خیر البریه او شر البریه را ذکر کړي او ترغیب دې ملت ابراهیمی ته سورت ډیر د کمالات او ډیر د علوم او د معارف ده خدای دې چې هغه فهم انسان کې کم ده چې هغه په هاتو کې حاضر شي کې بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین نو کافران کم کافران اهل کتاب دی او مشرکان دی قران کې چې کافرین ذکر کوي نو دغه ویخه مشرکان او اهل کتاب نو نو دا کافران منفکین پری خودن کی صفت پیغمبر لره ورته نو راغله کنه مشرکان وبم صفاتونه کول چې لانو پیغمبر شوی کنه چې امین دی صادق دی دا اهلی کتاب و خلق و تاو بیان نکول چی دا سیو پیغمبر بر رازی اخری پیغمبر دے دا بیاری نو دا اگر صفت نپری خود نپری خود حتی تات یوم البینا تردی چراغ لا دیت بینا چراغ بیا انکارو کو بیا دشمنی شورو کلا وی دا آغا ندے اچی منگ تاوستا کم یاداو دا خو آغا ندے ٹولو انکارو کنا دویم مانا نو هغه کسان چې کافران دي اهلی کتاب او مشرکان منفکین پری خودن کی خپل کفر او شرک لرا نه پری خود حتی تا دی یوم البینه تر دې چې هغه آخري پیغمبر و تراغ نو مې نه پری نه خو دومره پکله کو دا دغه شدت بیانې ښه خدا او مطلق شی بس او دریم داده چنو کافران د اهل کتاب او د مشرکان پری خودن کی خپل دین لرا په جمع باندې ټول اتفاق په خو چې کله راغله بینه نو ډلې پکې جوړې شوې څوک راغی څوک اخرا خپل دین پری خودو بس مسلمانان شو پیغمبر سره مرګري شو اسوک په خپل دین پاتې شو ها نو پرخ پکی راگی کنا مخی پخپل کفر و شرک باندې اتفاقو اچی پیغمبر راگی نو اتفاقی و لروان که خوا حتی دا غایشو دا غید آگی اتفاقو حتی تاتی اوم البینه او دریم مانا دام دا نو کافران دا لی کتابو دا مشرکان منفکین جدا کی دن کی د دنیا نه نو تلی دنیا نو تلی حتی تا تی یوم البینه تر دې چې بینه و تراغلا چې بیا د عذر پېښ نکی چیرې مونږ هو سونلی دو مونږ خبر نشو نه هغه و الله پیغمبر راو لګو بیا رستو کتلی نو تلی وا دا دغه ستلل دی ښا بلا معنی نو کافران دا اهل کتاب او دا مشرکان منفکینا پریخودل محمل پریخودن کی محمل چه اسی با تو دنیا کی وقت تیرے خریس کی با حتی تات یوم البینا کتی اسی پریخودن دا پیغمبر سے لراغے دا خودی لراغے چه تا محمل نی پیدا شوی تا تبا مرو نحی کی گی کنا خوا تردی چراغ لدی تبینا چه اگر رسول دا اللہ دے دا بینا معنی اکڑا رسول دے دا اللہ طرفنا چلولی پا خلق باندی صحفا مطهرتا اغا سپاری اغا صحیفی پاکی دا قرآن مزامین دا قرآن سورتنا مطهرتا فیها کتب قیما چپاگی کی مضمونن دی دیر قیمتی مضمون دا توحید و مضمون دا رسالت و مضمون دا قیامت او مضمون دا جنت و دا دوزخ جدا جدا دیر قیمتی مضامین دی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب ندی جدا شوی او اختلاف ندی کڑی اہل کتاب مگر پس داغی چراغ لدی تبینا داغ یو معنی ذکر کڑا خوا چگورا طول متفقو ندی پیغمبر پا رسالت پچھ کل راغی نجوڑ جدا شو ادا آغا ندی خوا وما او میرو دی تامر ندی کڑی شوی مگر چیزا اللہ بندگی کئی مخلصین له الدین دا اصل کې خالص کون کی شی الله لرب لنا حنفاء ام وحدین شی څنګه ملت ابراهیم علیہ السلام چې د هر دین نمایله هر دین ناوړي او خاص په توحید باندې او یقیم الصلاۃ او یؤت الزکات پابندی وکي زمانځو او دا کی وزکات و زیل کی دین القیمہ او دا غدین دے محکم ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم بے شکا کسان چی کفر اکڑ دے اہل کتاب و مشرکان پور دا جہنم کی بئی ہمیشہ بئی پاگے کے اولائے قوم شر البریہ دا غدی بدترین دا مخلوقات چی حدیث کے راضی پدیبہ قیامت قائمی کی خواہ فضیب قیامت قائمی گی او بیشک آغسان چیمان روڑ عمل کی صالح اولائی قوم خیر البریہ دغدی بہترین دو مخلوقات جزاؤهم عند ربیم بدلد دی عوضون دی دخپل رب سرا جنتنا دامیشوالی تبعیگی ولان داغین نهرنا خالدین فیا ابدا ہمیشہ بی پاگی کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم الله د دین رضا شوی دی و رضوان هو او دی ود الله نه رضا شي ذالک دغه جنتونه او نعمتونه چې بیان شو یو لمن خشی ربه دا داغه چې از پار دی چې ریږي ز خپل رب نه یا دا رضا نه ده دا چت مقام دی در چاته نه حاصلېږي دا الله رضا مگر اوس کو چې ریږي ز خپل رب نه ابې ذاتيانو په خوازا چل کاو ها ذیکې وې صغرا کبرا جوړ کړو وې چې صغرا راغلي و سورې فاتور کې چې نما يخش الله من عباده العلماء او دل تراغلو چې ذالک لمن خشيه ربه پیدا خشيه خشيت نه حد اوسط لري کا نو هي چې ذالک للعلماء ذالک للعلماء جنت العلماء اذان به یادو پدې موږ په دې چې ته عالم چې ته توحید نه پیژنې تان دې به څو کبرا جو بسم الله الرحمن الرحیم.